Beno, urtero bezala, Antxeta Irratia, Bertxoli eta Bakalau Elkartek indarrak bildu edo batu bituzte, Bidasoan Euskaraz beste antolatzeko, hau da, pausurat berriz ere, txoko ontara, Bidasoaldeko txoko ontara, Euskara eta Euskal Kultura hiru egunez ekartzeko eta jendea biltzeko, eta ontaz hitz egiteko hain zuzen ere ba, Beñat Elizondo dugu, kaixo. Bai, kaixo, egunon. Beno, izan ere ba, Xaia ostatuan, izanen da besta eta bere inguruetan beti bezala, maiatzaren hiru lau eta bostuntan, aste ondar honetan, ostiralarekin hasita, zer izanen da ostiralarekin? Bez, badu orain zonbait urte, festa hori antolatzen dugula, ostiralakin hasten gira, kantu afariakin, bi aldiz urtean egiten dugu kantu afaria eta maiatzeko hori sartzen da Bidasoan Euskarazeko hiru eguneko festa hoitan. Egan behar da, jatoki guztiak agortua direla, bez, bueno, jendeak maite du eta etortzen da nahiko toki desberdinetik, egan behar da, Zarauztik eta Saratik eta Azparnetik eta Beratik eta hemengoak ere, hemengo ingurukoak ere. Alako itzorduak ere ongi daude, pixkat Bidasoaren, bueno, ba, ertze honetan, hain zuzera ere, ba, bai alde batekoak, bai bestekoak biltzeko, ez da, eta elkar ezagutzeko. Bai, hori egan behar da ere, adibidez pilotean, orai badu hilabete bat eterdi, bi hilabete pilota txapelketa hasi ginduela, eta bi aldetako jendeak gehien bat hemengoak, baina Irungoak eta Hondarribiakoak ere etortzen dire, eta bez, biltzen du, bai kirolak eta bai kantuak ere. Bueno, pilota txapelketaren igandean izanen da, gero aipatuko duguna, baina larun batarekin bada itzordu bat jende frango biltzen duena, pintxo eta arno dastaketa hain zuzen edo, eta pintxo txapelketa, arno dastaketari dagokionez, Euskal Herriko hainbat txokotako arnoak dastatzeko aukera izango du jendeak, eta horretarako baina lan hartzen duzu, Bai, bueno, hor iparaegoak elkarteak ere laguntzen gaitu, arnoak biltzen. Sagardo jastaketa bezalakoa da, printzipo berdina da, basoa erosi eta amabi ardo desberdin, Euskal Herri osokoa jendeak jestatzen aldu. Bueno, Usaian ere Nafarroatik hiru lau ardo, Errioxa Alabesatik beste, Txakoli Getariakoa, eta aurten berezitasuna Bizkaitik heldu zaigula ere beste txakoli bat. Hori, eta Irulegikoa nola ez, itzuli osoa, Euskal Herriko itzuli osoa egiten alda hemen Karpazpian larun batakin. Bai, nabarmendu behar dugu, arnoak alde zaurretik ere dastatuak dituzuela, eta haien bila joaten zaretela gehienetan, ez arno guztiak, baina kilometroak egiten dituzue. Bai, magdu, kalkulatu dut, pixka bat, 400 kilometro edo lehengo ostiral batez egin inbela, Nafarroat, hori da ere ongi pasatzeko eta ardoak ezagutzeko ere, adibidez ez ginuen ezautzen Irunberriko ardo ekologikoa ekartzen dugu Irunberritik eta badu zomaitu urte orai. Bai, itzuli handia egiten dugu, hori da, batzuk erraten dute Euskal Herri txikia dela, baina olakotan igual handia da. Bai, arnotegietara, hurbiltzen zarete. Arnoa dastatzeko aukera, esan bezala baso erosi eta amabi bat arnoa dastatzeko, jaterik ere izango da noski, eta kasontan ere elkartei esker, hain zuzen ere, haien parte hartzeari esker, pintxo, nolabaiteko pintxo txapelketa ere antolatzen baita, Bidasoan Euskaraz bestan urtera. Hori da, amabi bat elkarte parte hartzen dute, Urruña Biriatu, Hendaia, Irun, Hondarribitik inguruetik, eta pintxo oso onak prestatzen dituzte, bezgomitatzen da jendea horret jestatziat etortzeko, epaimaia iruk edo parte hartuko dute, ezagutzen dute ongi pintxoak eta janaria eta bez. Ez oso serioa izango da, eta animazioa jan behar da, orten Imultzo eta Beloki heldu direla, bez hori izango da, seietan, Karpazpian, pausuko aparkalekuan, ematen dugu Urruñako Herriko Etxeak orten prestatzen gaitu Karpa, bez hori izango da. Ongi da. Eta bertatik, behin pintxo txapelketa bukatuta, Xaiara? Hori da, bez, ondotik jam, jam session edo egiten dugu, hori instrumenta batzuk bateria bat, teklatu bat, akordeoi bat, eta nahi duenak bere instrumenta ekarri, eta nahi duenak jokatu, ba, hor da, irikia, zena iriki bat edo erraten den bezala. Pintxoak ekartzen ditugu, bez karpatikunat, eta hor bukatzen da larun bata. Bai, larun bata berantarte, eta igandean, lehen aipatu dugu, pilota txapelketa, bai, hilabete terdiz jokatu dela, bueno, jokatu direla, hainbat pilota txapelketa baitira, ezta, mai ezberdinetan, Bidasoa Euskal Azpala txapelketa, eta igandean finalak jokatuko direla, aurtengoan gainera, hiru kategoria edo hiru maila izan dira, hori bai da berritasuna. Bai, egan behar da, ogoita, MS-ortzi, bikote edo haidirela pilotean, badu orai bi hilabete, hastian egin dute bezala, eta hiru mailetan eman ditugu, zenta, bueno, hiru badire oso onak, lehen mailan, eta gero eza, ikusi dugu beste mail bat egiteko manera bazela, eta hori aurten ora egin dugu, eta oso ongi pasatu da orain arte. Gelditzen dire, bueno, partida gutxi, eta finalak hasiko dira igandean, amarretan, hemengo saia ondoko ezker pareta onduan. Edo ezker pareta pilota plaza txiki horren bai. Txiki horretan bai. Zaletasuna bada eta esan behar dugu beno, ba, urteetan jokaputako pala txapelketa dela dagoeneko askok ohitura badutela parte hartzeko baina hasiera batean behar bada ba, bikote gutxi batzuk besterik ez dutela parte hartzen eta aipatu duzu 2018 ba, marka polita da. Bai, bai, aurten beti urtero gehiago parte hartzen dute eta agitu gira pixka bat. Baina, bon, hortan orainik behogoi arte nahiko ongi da bi hilabetez egiteko. Zeta denborak manatzen du, egualdiak manatzen du, euria delaik ezin da egin. Eta, bai. Bueno, nahiko ongi pasatu da horten. Bai, gogoratuko dugu, maiak, joko maiaren araberakoak direla, baina guztietan neskak eta mutilak denak batera jokatzen dutela. Bai, bai, bai, bai, bai, izaten alda neska mutila, neska neska, bai, hori ez dugu, ja, kasu maten bai. Kirola iganderako, baina besta ere, mutxikoak, besteak beste izanen baita. Bai, bestitu dugu pixka bat hori, hiru finalak horiek amaretan hasi eta jabukatuko dira eguerditerdi aldian ere. Egan behar da mutxikoak, Karpazpian, mutxikoak ameketan izango direla, amekak eterritan, markatu, izango direla igandian, eta txapelketa ondotik, aperitiba, eta Baskari errikoi batekin bukatzen dugu Baskaria hortan, parte hartzen dute pilotariak, baina irikita dago nahi duten guzieri, 20 eurotan izaten da Baskaria. Horrendik ere ditzen emateko aukera bada? Bai, bai, bai, bai, dire, bai, dire toki batzuko. Erreserbak egiteko, saia ustagutik pasa edo... Pasatu edo, edo deitu, 0-5-5 behatzi, 20-20-6 amak telefonorat. Ongi da, ba, itzordoiekin guztiekin geratzen gara, baina eta lizondo, mi esker. Ba, mi esker zuri.